बस आप पहली बार दिल में उतर गए, लाखों हसीन मेरी नजर से गुजर गए। बस आप पहली बार दिल में उतर गए, लाखों जवान मेरी नजर से गुजर गए। बस हसीन मेरी नजर से गुजर गए। मैं आपके बिना हर एक पल आपकी दिल को तलाश थी। बस आप पहली बार दिल में उतर गए, लाखों जवान मेरी नजर से गुजर गए। चाहत में आपकी छाया है वो नशा, मैं नाम आपका लिखता हूँ हर जगह। Oh, love.